พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำสาวกทั้งหลายและคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคที่เป็นไปโดยมากในสาวกทั้งหลายมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาพระผู้มีพระภาคทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากจะมีการจำแนกอย่างนี้เรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ5อย่างนี้เราเรียกว่าขันธ์5ขันธ์5นี้รวมเรียกว่าความทุกข์ความทุกข์นี้จึงเป็นจุดที่เราจะเริ่มต้นการปฏิบัติท่านผู้ฟังข้าพเจ้าคิดเรื่องนี้อยู่คิดมาหลายสัปดาห์แล้วว่าจะพูดเรื่องของการทำมรรคคืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยทำให้มันเจริญเราจะเริ่มต้นที่ตรงไหนคิดไปคิดมาจุดเริ่มต้นที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้แล้วบอกเอาไว้แล้วพูดไว้บ่อยมากจำแนกแจกแจงเอาไว้มากที่สุดเริ่มต้นเรื่องที่ความทุกข์ท่านผู้ฟังเริ่มที่ความทุกข์เราทุกข์อยู่ตรงไหนเริ่มการเข้าใจธรรมะได้ที่ตรงนั้นฟังคำนี้ให้ดีนะเริ่มที่ความทุกข์นะเริ่มที่ความทุกข์เราทุกข์ตรงไหนเริ่มตรงนั้นแล้วพัฒนาจากจุดนั้นให้เป็นความพ้นทุกข์ให้เป็นนิโรธพัฒนาไปถึงจุดที่เป็นนิโรธจากความทุกข์ที่เราอยู่ด้วยการใช้มรรคคืออริยมรรคมีองค์8เริ่มที่ความทุกข์แล้วพัฒนาให้เป็นนิโรธด้วยมรรคหนึ่งอันนี้เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้กับสัจจกนิกรณ์แล้วก็พูดไว้อีกหลายที่ละท่านพระอัสสชีก็นำมาบอกเล่าต่อด้วยว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์เป็นส่วนมากเริ่มต้นการปฏิบัติของเราเริ่มต้นที่ตรงนี้เข้าใจความทุกข์ให้ถูกต้องความทุกข์ที่เราเจออาจจะเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจหรือการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจข้าพเจ้าเนี่ยมาคิดอยู่หลายวันเอ๊ะว่าเราจะนำเสนอเรื่องของมรรคที่ไม่มีความสำคัญเนี่ยจะนำเสนอในลักษณะไหนดีจึงมานึกถึงพุทธพจน์บทนี้แหละว่าถ้าจะนำเสนอเรื่องของมรรคได้อย่างดีที่สุดเนี่ยต้องเริ่มที่เรื่องของความทุกข์เพราะความทุกข์เนี่ยเราเจออยู่ทุกวันทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีทุกวินาทีวินาทีหนึ่งอาจจะหลายรอบด้วยซ้ำความทุกข์ที่เราเจอไม่ใช่แค่เรื่องทุกข์ที่ว่าเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่ใช่แค่เรื่องทุกข์ที่ว่าพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เป็นความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนอยู่ละถึงแม้จะเป็นความทุกข์ที่แฝงรูปมาบางคนบอกชีวิตฉันไม่ค่อยได้ทุกข์อะไรหรอกก็มีความสุขดีนะข้าวก็มีกินครอบครัวก็สามัคคีกันดีมีความรักกันงานก็มีทำเงินก็มีที่ทำงานก็ดีพอใช้ได้ไม่ได้มีความทุกข์อะไรสุขสบายดีแต่นี่คือความทุกข์ที่มันแฝงรูปมาเฉยๆความทุกข์ที่เราจะต้องเจอไปอีกคือความแก่ความเจ็บความตายความตายเนี่ยเจอแน่นอนอันนี้คือความทุกข์ที่เราจะเจอหรือถ้ามองจากมุมของขันธ์5ขันธ์5อยู่ตรงไหนตรงนั้นคือความทุกข์แน่นอนถ้าเรายังมีรูปมีร่างกายของเราธาตุสีดินน้ำไฟลมถ้าเรายังมีเวทนาคือความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างอันนี้เป็นความทุกข์ทั้งสิ้นความทุกข์นี่แหละท่านผู้ฟัง จะเป็นที่ทําให้เห็นธรรมะได้พระพุทธเจ้าบอกว่าศรัทธาเนี่ยมีทุกข์เป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยบุคคลที่เห็นทุกข์จะเห็นธรรมะได้อันนี้ท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินมาเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมโอ้โหฉันนี่ทุกข์หนักมากเลยทําไมยังไม่เห็นธรรมก็ไม่รู้ธรรมนี่ก็คือหมายถึงธรรมะนะถ้าเห็นทุกข์แล้วเริ่มมีการกระทําจะทําให้เห็นธรรมะได้การกระทําอะไรที่จะทําให้เห็นธรรมะได้ก็ต้องกระทําการพัฒนาธรรมฟังพระพุทธเจ้าบอกว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรต้องทําการพัฒนาทําการให้เกิดมีคำว่าทําให้เกิดมีก็หมายถึงว่าทําให้มันเกิดมีอยู่ในความทุกข์ของเราถ้าเรามีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งแฝงมาในรูปของความสุขแฝงมาในรูปของการที่ต้องไปถ่ายทุกข์เข้าห้องน้ำมีความทุกข์ในรูปแบบต่างๆเล็กบ้างใหญ่บ้างเจอตอนนี้หรือจะต้องเจอต่อไปในอนาคตความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นเนี่ยถ้าเราใส่มรรคเข้าไปด้วยอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสมาเนี่ยนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันเป็นความทุกข์ใส่มรรคผสมเข้าไปท่านผู้ฟังใส่อริยมรรคมีองค์8ผสมลงไปในความทุกข์ของเราเวลาที่เราใส่อริยมรรคมีองค์8ผสมลงไปในความทุกข์ของเราสัดส่วนของมันจะออกมาในลักษณะที่ว่ารูปไม่เที่ยงคําพูดนี้จะปรากฏขึ้นเลยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาคำพูดนี้ท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้บ่อยมากเลยเนี่ยมีส่วนของทุกขอริยสัจคือขันธ์ทั้ง5มีส่วนของปฏิปทาที่ทําให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8ผสมอยู่ในคําพูดคํานี้ที่พระพุทธเจ้าสอนบ่อยมากพูดบ่อยมากคําว่าทําให้เกิดมีก็คือทําให้มรรคเนี่ยเข้าไปมีอยู่ในขันธ์ทั้ง5ของเราการทั้ง5ถ้ามีมรรคอยู่แล้วนะท่านผู้ฟังมันจะเกิดการพัฒนาเกิดการพัฒนาการเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการวิวัฒนาการขึ้นมาเหมือนอย่างที่เวลาเราเล่นกีฬาอย่างเงี้ยนะกล้ามเนื้อของเรานี่พอได้รับแรงมีแรงกระแทกบ้างมีการยกของบ้างมีการเคลื่อนไหวบ้างกล้ามเนื้อเนี่ยพอได้รับการกระตุ้นตึมๆขึ้นเนี่ยมีแรงที่มากระทบเป็นต้นเนี่ยมันจะมีการพัฒนาพัฒนาไปเป็นอะไรพัฒนาให้แข็งแรงขึ้นพัฒนาให้มีกล้ามเนื้อมากขึ้นพัฒนาให้มีความยืดหยุ่นสูงขึ้นพัฒนาให้มีกำลังมากขึ้นพัฒนาไปเป็นทางนี้แต่ถ้าไม่มีการกระตุ้นไม่ได้มีการทำอะไรให้เกิดมีกิจกรรมต่างๆกล้ามเนื้อในทางตรงกันข้ามก็จะฝ่อลงฝ่อลงทุกของเราถ้าบอกว่าไม่ได้มีมรรคทำให้เกิดมีนะไม่ได้มีตรงนี้มากระตุ้นเนี่ยมันก็จะไปในทางที่ทำให้เรามีความทุกข์มีความโศกมีความร่ำไรรำพันร่ำให้กระลำกรวนตัวบกชกตัวแต่ถ้ามีมรรคมาผสมมันก็จะพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นเป็นนิโรธคือความดับไม่เหลือของทุกข์นักกีฬาในเปรียบเทียบนะท่านผู้ฟังถ้าไม่เล่นกีฬากล้ามเนื้อก็จะอ่อนลงอ่อนลงไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ฝึกซ้อมอ่อนซ้อมแล้วก็หมดประสิทธิภาพแต่ถ้าซ้อมมีแรงมากระตุ้นมีสิ่งมากระทบการพัฒนาการก็จะเกิดขึ้นได้พัฒนาเป็นความยืดหยุ่นเป็นความแข็งแรงเป็นความเร็วเป็นความอดทนขึ้นมาเพราะมีการกระทบหรือในทางการแพทย์ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังแต่ร่างกายของเราเนี่ยจะมีภูมิคุ้มกันมีภูมิต้านทานโรคบางอย่างอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยู่ในที่ที่มันสะอาดเกินไปเนี่ยสะอาดเกินไปบางทีภูมิต้านทานเหล่านี้ก็อ่อนแอลงคนที่สะอาดเกินไปเด็กอนามัยอย่างเงี้ยบางทีก็อ่อนแอมากแต่ถ้าอยู่ในที่ที่มีเชื้อโรคบ้างมันก็จะมีการพัฒนาภูมิคุ้มกันเหล่านี้ขึ้นมาในทางการแพทย์เขาก็จะมีลักษณะที่เป็นการกระตุ้นตรงนี้เหมือนกันขันธ์ทั้ง5ของเราที่เรามีอยู่เป็นอยู่เนี่ยเจอทุกวันทุกวันทุกวินาทีทุกวินาทีเนี่ยถ้าเราไม่มีการกระตุ้นมันก็จะตกลงไปในตามกระแสของตัณหาแต่ถ้ามีการกระตุ้นที่ถูกวิธีการกระตุ้นที่ถูกวิธีนั้นจะทําให้เราพ้นจากความทุกข์ตรงนี้ได้พัฒนาขึ้นมาเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเป็นในทางดีขึ้นได้ประเด็นมันคือตรงนี้ท่านผู้ฟังถ้าบอกว่า กระตุ้นมากเกินไปกระตุ้นมากเกินไปเช่นนักกีฬาไปออกกําลังอย่างนี้ใช่ไหมได้รับแรงฝึกความยืดหยุ่นแต่ว่าทํามากเกินไปทํามากเกินไปกล้ามเนื้อแทนที่จะแข็งแรงขึ้นกลับฉีกขาดหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมันพัฒนาขึ้นมาให้คุ้มกันได้เนี่ยแต่ถ้ามันเจอเชื้อมากเกินไปแต่แทนที่มันจะจัดการได้มันกลับถูกเชื้อนั้นจัดการแต่ก็ต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแต่ความเหมาะสมที่ถูกต้องตัวนี้ก็สามารถที่จะพัฒนาให้ร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันยาที่เขากินเข้าไปปริมาณที่เหมาะสมก็จะจัดการกับเชื้อโรคได้ต้องปริมาณที่เหมาะสมยาดีแค่ไหนก็ตามถ้ากินมากเกินไปก็เป็นยาพิษได้ถ้าใส่น้อยเกินไปมันก็ไม่เห็นผลเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังเราจะพัฒนาโดยการใช้มรรค8โดยการใช้ศีลสมาธิปัญญาพัฒนาจิตใจของเราที่มาในรูปแบบของขันธ์5เนี่ยให้มันเป็นนิโรธคือความดับไม่เหลือของทุกข์ความดับไม่เหลือของตัณหาได้เนี่ยคุณก็จมปลักอยู่ในขันธ์5นั่นแหละผลของความทุกข์มีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือร่ำให้คร่ำครวญถูกความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งกระทบแล้วก็จมปลักอยู่ในกองทุกข์นั้นร่ำให้คร่ำครวญด่ากราดเป็นต้นหรือผลอย่างที่2ถ้าถูกความทุกข์นั้นกระทบแล้วก็สามารถที่จะคิดหาหนทางว่าเอ๊ะใครน้อจะรู้ทางออกของปัญหานี้สัก1หรือ2วิธีการที่จะคิดแยกออกมาในการที่จะหาหนทางทางออกของความทุกข์นี้เนี่ยลักษณะที่จะดึงมาลักษณะที่จะชี้นำมาลักษณะที่จะพามาจึงต้องมีการทำให้เกิดขึ้นซึ่งมรรค8พามาชี้นำมามาทางไหนมาตามทางทางประเภทไหนทางที่มันประเสริฐยังไงคือประเสริฐเพราะประกอบด้วยองค์8ประการมาตามทางอริยมรรคมีองค์8เนี่ยจะเป็นทางที่จะเห็นถึงทางออกของความทุกข์นี้สัก1หรือ2วิธีผลของความทุกข์จะเป็นอย่างนี้คนที่เจอความทุกข์แล้วทำมรรคให้เกิดขึ้นจะสามารถที่จะพัฒนาความทุกข์นี้ให้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ได้ลักษณะการพัฒนาในตำฟังจึงเป็นคำที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้เสมอๆในเรื่องของมรรคว่าเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีควรทำให้เกิดมีควรพัฒนามันขึ้นแต่ทำให้เกิดมีในไหนทำให้เกิดมีในขันธ์5ทำให้เกิดมีในความทุกข์เกิดมีแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นแต่คำว่าเป็นกระบวนการการพัฒนานี่คือคำที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าปฏิปทาคำว่าปฏิปทานี่คือหมายถึงกระบวนการการปฏิบัติกระบวนการการปฏิบัติก็คือวงจรนั่นเองเป็นวงจรอย่างเวลาที่เขาสร้างถนนนะท่านผู้ฟังเขาสร้างถนนเนี่ยกระบวนการของเขาแต่ก็คือจะต้องปรับพื้นก่อนนะถมดินให้แน่นนะปรับผิวหน้าให้เรียบนะทาสีอะไรต่างๆเขาก็ทำตามกระบวนการนี้อันนี้คือเป็นวงจรนะทำไปทีละ5กิโลเมตรต่อไปอีกก็ทำไปอีกทีละ5กิโลเมตรทำไปตามวงจรเดิมทำไปตามวงจรเดิมถนนจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่จากเชียงใหม่ลงมาสุไหงโกลกก็ทำตามกระบวนการนี้เป็นวงจรการพัฒนาทำไปทำไปทีละ2กิโลเมตร5กิโลเมตรโอ้โหเป็นพันกิโลเมตรขึ้นมาได้แต่ไปเหนือจรดใต้ได้เหมือนกันเราเจอความทุกข์วันละเล็กละน้อยเดี๋ยวลูกบ้างเดี๋ยวคู่ครองบ้างเจ้านายบ้างลูกน้องบ้างถ้าในระหว่างที่เราเจอความทุกข์นี้เนี่ยแล้วเราเผลอเปลินไปลืมไปลืมไปว่าเอ้ยเราต้องใส่มรรคเข้าไปนะลืมไปลืมไปลืมไปแล้วก็จะจมอยู่ในนั้นล่ะความทุกข์ที่เราเจอมันก็จะไม่ได้พัฒนาไม่ได้พัฒนาเป็นความพ้นจากตัณหาได้มันก็จะจมยึดถือติดแน่นหนึบเหนียวด้วยอำนาจของตัณหาแต่ถ้าเรามีการใส่เอาไว้แต่ทำให้เกิดมีนะทำให้เกิดมีซึ่งมักหยอดลงไปใช้กระบวนการนี้ใส่ลงไปในเรื่องของศีลจะมีเรื่องกระทบกันฉันก็จะไม่ผิดศีลละใส่ลงไปในเรื่องของจิตในการที่พยายามจะตั้งสติขึ้นได้บ้างไม่ได้บ้างก็พยายามใส่ลงไปในการที่จะให้เห็นปัญญาความที่จะเห็นความไม่เที่ยงความดับไปความเป็นอนัตตาของมันได้มากบ้างน้อยบ้างอันนี้พัฒนาไปค่อยใส่ลงไปใส่ลงไปละเล็กละน้อยเจอตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยทำให้มันเกิดมีตามนิดนิดหน่อยหน่อยตามความทุกข์ที่เรามีพอเราค่อยๆทำให้เกิดมีในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ก็เหมือนกับเราสร้างหนทาง ทีละเล็กละน้อยไปตามกระบวนการทำไปทำไปหยุดบ้างทำบ้างแต่ก็ขอให้ทำขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำแต่ถ้าหยุดมากมันก็ไปไม่เร็วก็ทำมากๆมันก็จะไปเร็วการสร้างหนทางก็เป็นวงจรเป็นวัฏจักรที่พัฒนาขึ้นจากไม่มีหนทางทำไปทีละเล็กละน้อยก็มีหนทางเป็นยาวๆหลายๆพันกิโลเมตรขึ้นมาได้การสร้างตึกนี้ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังจากที่ไม่มีตึกเรียบๆพื้นเรียบๆไม่มีอะไรก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นหมู่บ้านพัฒนาขึ้นมาเป็นอาคารสูงเป็นห้างสรรพสินค้าพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขึ้นมาอย่างนี้จากพื้นที่ว่างๆเป็นทุ่งนาแล้วเขาก็พัฒนาขึ้นมาการพัฒนานี่ก็จะเป็นกระบวนการกระบวนการนี้คือปฏิปทากระบวนการนี้ก็คือวงจรการพัฒนาแต่ทำไปทีละชั้นเริ่มจากใต้ดินก่อนต้องวางพื้นฐานให้แน่นจะทำสูงกี่ชั้นล่ะ3ชั้นแต่ก็ต้องเริ่มจากชั้น1ก่อนจะว่าจะเอาชั้น3สร้างชั้น3ก่อนไม่ได้จะเริ่มจากชั้น1ก็ต้องเริ่มจากฐานรากก่อนเช่นเดียวกันเราจะพัฒนาทุกข์ของเราเนี่ยให้เป็นความพ้นทุกข์ได้คุณต้องเริ่มจากพื้นฐานก่อนจะไปสร้างนู่นโอ้โหชั้น3ชั้น4โพชฌงค์7ปล่อยวางโอ้มันจะต้องเริ่มจากศีลก่อนนะศีลเป็นพื้นฐานเริ่มจากพื้นฐานชั้น1ไปชั้น2ชั้น3ชั้น4จะกี่ร้อยชั้นคุณก็สร้างได้น่าไปตามกระบวนการวงจรการพัฒนาแบบนี้เริ่มจากศีลถ้าไม่มีความมั่นคงพยายามที่จะประคับประคองสติให้มีความเกิดขึ้นให้ตั้งไว้มีสติแล้วทําสมาธิสมาธิแล้วพยายามเห็นเรื่องปัญญาตรงนั้นตรงนี้และเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปเป็นวงจรไปพัฒนาจากความทุกข์ที่เราเจออยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยท่านฟังเราเจอความทุกข์ที่มันแฝงรูปมาในรูปของความสุขก็ตามแต่ถ้าคุณไม่ใส่มรรคเข้าไปแต่ไม่ได้ใส่องค์ประกอบนี้มันก็จะหลงเพลินเหมือนพวกเทวดาเนี่ยนะก็แหมจะชอบเพลินไปในความสุขเห็นสุขแล้วมันก็ไม่เห็นธรรมแต่ถ้าเห็นสุขโดยความเป็นทุกข์เห็นทุกข์แบบนี้จะเห็นธรรมะได้เพราะว่าถ้าเราเห็นความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเอามรรคเข้าไปใส่ไว้ทํามรรคให้เกิดมีในกันทั้ง5มันจะพัฒนาความทุกข์ที่เราเห็นในลักษณะเนี้ยให้เป็นความพ้นทุกข์ให้เป็นความดับทุกข์ให้เป็นการพ้นจากความทุกข์เป็นความดับไม่เหลือของตัณหาได้หรือเมื่อกับเวลาที่เขาเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยท่านผู้ฟังเอ้ยจากไม่มีอะไรอ่ะไม่มีหน้าจอไม่มีเนื้อที่ในฮาร์ดดิสก์แต่คุณใส่เข้าไปทีละโค้ดทีละบรรทัดทีละตัวอักษรแล้วพัฒนาขึ้นมาเขียนเป็นสับรูทีนี้เขียนเป็นโปรซีเจอร์นั้นขึ้นมาแล้วมันก็เป็นโปรแกรมขึ้นมาได้เริ่มจากทีละเล็กละน้อยเนี่ยแหละไปมีการพัฒนามีการวิวัฒนาการเกิดขึ้นหรือเหมือนอย่างผีเสื้อเนี่ยท่านผู้ฟังก็จะมาเป็นผีเสื้อได้ก็ต้องเป็นดักแด้มาก่อนก่อนจะมาเป็นดักแด้เนี่ยก็ต้องเป็นตัวบุ้งมาก่อนตัวหนอนมาก่อนก่อนจะมาเป็นตัวหนอนก็ต้องเป็นไข่มาก่อนก่อนจะมาเป็นไข่เป็นไงก็เป็นผีเสื้อมาก่อนแต่ก็จะวนไปอย่างนี้เป็นวงจรการพัฒนาวงจรการพัฒนานี้เป็นไปเรื่อยๆเป็นไปเรื่อยๆก็จะทำการเจริญขึ้นเจริญขึ้นเดี๋ยวเราตั้งสติเอาไว้สมาธิก็เกิดมีสมาธิแล้วเห็นตามที่เป็นจริงสติก็มีกำลังมากขึ้นสติมีกำลังมากขึ้นสมาธิก็สูงขึ้นสมาธิสูงขึ้นก็เห็นตามที่เป็นจริงได้มากขึ้นเห็นตามที่เป็นจริงได้มากขึ้นสติก็มีกำลังมากขึ้นสติมีกำลังมากขึ้นสมาธิก็สูงขึ้นสมาธิสูงขึ้นก็เห็นตามที่เป็นจริงได้มากขึ้นเห็นตามที่เป็นจริงได้มากขึ้นสติก็มีกำลังขึ้นมันไปอย่างเงี้ยเป็นวงจรวงจรเป็นกระบวนการกระบวนการนี้วงจรนี้การพัฒนาการนี้วิวัฒนาการเนี้ยมันคล้ายๆกับเวลาที่เราพัฒนาเซรุ่มเขาเอาพิษงูเนี่ยนะไปฉีดให้วัวถ้าฉีดมากไปวัวก็ตายใช่ไหมก็ฉีดทีละน้อยแต่ฉีดทีละน้อยๆให้วัวนั้นผลิตน้ำเหลืองหรือว่าภูมิคุ้มกันที่จะมาต่อต้านกับพิษงูก็ฉีดทีละน้อยละน้อยแต่พอมีภูมิต้านทานแล้วก็เอาตรงเนี้ยมาทำเป็นเซรุ่มเป็นลักษณะของวัคซีนแต่เขาก็พัฒนาอย่างเงี้ยไปทีละน้อยละน้อยเราไม่ต้องใช้วัวก็ได้ใช้คนนี่ก็ได้ท่านผู้ฟังตัวเราเองเนี่ยจะพัฒนาเซรุ่มต่อต้านพิษงูก็ได้แต่อย่าเอามาใส่มากเกินไปแต่ถูกงูกัดทีหนึ่งมันก็ตายได้นะแต่ใส่ทีละน้อยละน้อยเราก็จะพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันของพิษงูได้แต่พวกพังพรเนี่ยเวลาสู้กับงูเนี่ยมันถูกงูกัดมันก็ไม่เป็นไรเพราะเลือดของมันมีพลังการต่อต้านพิษอยู่แล้วมีระบบภูมิคุ้มกันอยู่แล้ว ตัวเราก็พัฒนาตรงนั้นได้แต่ใส่ทีละน้อยถ้าใส่มากเกินไปคุณต้องมีเซรุ่มช่วยเช่นเดียวกันเราเจอความทุกข์ในชีวิตประจำวันของเราเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราฝึกซะก่อนไม่ต้องเอาใหญ่มากไปห้องน้ำมันเป็นถ่ายทุกข์แล้วนะเป็นความทุกข์นะกินอิ่มเกินไปดีเป็นความทุกข์นะฝนตกบ้างน้ำท่วมบ้างอากาศร้อนบ้างหนาวไปบ้างพวกนี้เป็นความทุกข์หมดเลยนะเป็นความทุกข์ที่เราสามารถที่จะใส่มรรคลงไปได้จะเป็นภูมิคุ้มกันได้เวลาที่เราเจอความทุกข์หนักๆตึมขึ้นมาเนี่ยเช่นความตายเงินหายตัวเราอาจจะไม่ตายแต่ญาติตายคนที่เรารักตายโอ้โหนี่มันทุกข์หนักเลยเหมือนพิษงูมาเต็มๆถ้าเราไม่ได้มีการพัฒนาความต้านทานนี้ไว้ก่อนเนี่ยเราเจอตุ้มเนี่ยก็เหมือนโดนงูกัดเต็มๆเลยก็ต้องมีเซรุ่มมาช่วยอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอความทุกข์เนี่ยทำมรรคให้เกิดมีตัมบังทำมรรคให้เกิดมีแล้วจะมีการพัฒนาเหมือนกับนักกีฬาที่เขาพัฒนากล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงเหมือนกับเด็กที่เขาฝึกเดินล้มบ้างอะไรบ้างถ้าล้มสูงเกินไปตกจากที่สูงเกินไปมันก็อาจจะขาหักเดินไม่ได้แต่ล้มเล็กๆน้อยๆพยายามหัดลุกขึ้นตรงเนี้ยทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงเราเจอความทุกข์เล็กๆน้อยๆไปกินอากาศทุกต่างๆพวกเนี้ยเราพยายามที่จะเห็นไม่ต้องเอาอะไรมากแค่ผัสสะแต่คุณดูทีวีคุณเห็นใบไม้ร่วงคุณได้ยินเสียงเพลงจากที่ไหนก็ตามพวกนี้เป็นผัสสะที่เราจะฝึกให้เห็นว่ามันเป็นความทุกข์ฝึกในการที่จะให้เจริญมรรคฝึกในการที่จะพัฒนาจิตของเราโดยการใช้อริยมรรคมีองค์8ทำไปเรื่อยๆคำว่าทำไปเรื่อยๆเนี่ยคือเป็นวงจรเป็นวัฏจักรมันจะทำให้เป็นวัฏจักรแห่งความรุ่งเรืองขึ้นมาเป็นการพัฒนาการขึ้นมาอย่างสัตว์ประเภทต่างๆเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นวิวัฒนาการขึ้นมาจากสัตว์น้ำก็วิวัฒนาการขึ้นมามีขาเป็นสัตว์บกการวิวัฒนาการของจิตของเราจากที่มันจะต้องไปจมเกลือกกลัวยึดถือติดแน่นไหลไปตามสิ่งที่เป็นความทุกข์ด้วยอำนาจของตัณหาเราค่อยๆพัฒนาค่อยปรับปรุงจากการที่ไปยึดติดตรงนั้นเกลือกกลัวตรงนั้นเป็นความไม่ยึดติดเป็นความปล่อยเป็นความเบาเป็นความไม่ยึดถือเป็นความเย็นเป็นความพ้นจากสิ่งนั้นได้กระบวนการการที่จะทำให้เกิดการพัฒนาการพัฒนาเนี่ยคืออริยมรรคมีองค์8ตามบังเป็นสิ่งที่เราทำไปทีละขั้นละตอนทำของที่เรามีอยู่ให้มันดีขึ้นของที่เรามีคือขันธ์ทั้ง5ตามบังเราทำขันธ์5ของเราให้มันดีขึ้นให้เป็นนิโรธให้เป็นความพ้นจากตัณหาทำให้มันดีขึ้นอย่างนี้ทำยังไงถึงมันจะดีขึ้นได้ด้วยกระบวนการอะไรด้วยวิธีการอะไรด้วยวงจรการพัฒนาตัมบูฟังโดยวัฏจักรแห่งความรุ่งเรืองคือปฏิปทาที่ทำให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์จากทุกข์เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ต้องมีปฏิปทาจากทุกข์เราจะพัฒนาทำของที่มันมีอยู่ความทุกข์ของเรานี้ให้มันดีขึ้นเป็นความพ้นทุกข์ทำความทุกข์ให้เป็นความพ้นทุกข์ปฏิปทานี้กระบวนการนี้วงจรการพัฒนาตรงนี้นั่นคือมรรค8ใส่มรรค8ลงไปในขันธ์5ของเราใส่มรรค8ลงไปในขันธ์5ตามคำพูดของพระพุทธเจ้าที่บอกว่ารูปไม่เที่ยงนี่คือใส่มรรค8ลงไปในขันธ์5แล้วนะไม่เที่ยงนี่คือมรรค8นะขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะใส่มันลงไปใส่มันลงไปแล้วเหมือนกับเราใส่ภูมิคุ้มกันของเราลงไปในร่างกายมันก็จะค่อยไปพัฒนาร่างกายของเราให้มีภูมิคุ้มกันมากขึ้นมากขึ้นแล้วเจ้าเชื้อโรคก็ออกไปเราใส่มรรค8ลงไปในขันธ์5ของเราที่เราเจออยู่ทุกวันเนี่ยมันก็จะค่อยพัฒนาความทุกข์ที่เราเจออยู่ทุกวันเนี่ยให้มันค่อยดีขึ้นเป็นความพ้นทุกข์เป็นนิโรธได้แต่ตรงนี้ต้องระวังเพราะว่าถ้าเราใส่ภูมิคุ้มกันลงไปในร่างกายเป็นต้นเนี่ยแล้วกลับไปเจอเชื้อโรคมากเกินไปมันอาจจะไม่ได้ผลเช่นเดียวกันในขณะที่เราจะใส่มรรค8ลงไปในขันธ์5เนี่ยถ้าเราเจอความทุกข์แบบชนิดโอ้โหท่วมทับถาโถมมากเกินไปมันก็ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้รีบทำอย่ามาร้อนใจในภายหลังอย่ามาร้อนใจในภายหลังว่าโอ้ฉันใส่ยาช้าเกินไปจะไม่ได้พัฒนาภูมิคุ้มกันนี้ไว้ก่อนเจอทุกข์ชนิดที่แบบว่าหนักมากแล้วเช่นแก่มากแล้วหมอบอกเป็นโรคชนิดที่รักษาไม่หายหรือว่าป่วยใกล้ตายแล้วเงินหายแล้วคนที่รักสูญหายไปแล้ว ความทุกข์พวกนี้เราจะเจอแน่นอนแต่บางทีมันจะเจอช่วงไหนล่ะเราก็ไม่รู้เราจึงต้องรีบใส่ยาไว้ก่อนฉีดวัคซีนกันไว้ก่อนแต่ตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่เกิดเรามาเจริญมรรคตั้งแต่ตอนที่ทุกข์มันยังไม่มากทุกข์น้อยๆทุกข์พอที่เราจะสร้างภูมิคุ้มกันได้เราใส่มรรคเข้าไปเจริญเข้าไปทําไปอย่างนี้แล้วพอเจอทุกข์ใหญ่ๆทุกข์หนักๆเนี่ยเราจะสามารถที่จะป้องกันได้แต่บางทีความทุกข์ที่มาอาจจะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้หนักไม่ได้อะไรมากแต่มันเหมือนกับมาปลุกให้เราตื่นแต่การปลุกให้เราตื่นก็เช่นเราเป็นไข้เจ็บรู้สึกว่ามันต้องทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เช่นคนที่เจ็บมากป่วยมากก็ไปหาหมอยังไม่ถึงกับตายการที่เวทนาแบบนั้นบังคับให้เราไปหาหมอไม่ถึงกับตายเนี่ยต้องลุกขึ้นเนี่ยนี่เป็นลักษณะเหมือนกับเราเจอทุกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วทําให้เราจะต้องมาสังเกตดูว่าเออเราทุกขณะนี้มันจะมีวิธีแก้อย่างไรนั่นก็คือมาหาหนทางแหละว่าใครน่าจะรู้ทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีซึ่งทางออกของความทุกข์นี้ก็คือเรื่องของอริยมรรคมีองค์8นั่นเองนะบุฟังเป็นสิ่งที่ควรทําให้เกิดมีเรื่องข้อปฏิบัติทําให้ถึงความดับไม่เลยของทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทําให้เกิดมีทําให้เกิดมีอยู่ในการตั้งหน้าของเราในทางการแพทย์นะท่านผู้ฟังเวลาที่เขาจะผลิตวัคซีนหรือว่าผลิตพวกเซรั่มพวกเนี่ยเขาต้องมีการกระตุ้นให้เซลล์หรือว่าเม็ดเลือดเนี่ยมันผลิตสารพวกนี้ขึ้นมาการกระตุ้นก็คือการฉีดพิษเข้าไปแต่เป็นการกระตุ้นฉีดสารที่มันจะเป็นพิษเข้าไปให้มีการกระตุ้นขึ้นมาเช่นเดียวกันร่างกายถ้าเราไม่เจอทุกเนี่ยเราไม่มีทางที่จะรู้ตามได้หรอกถ้าเราไม่เจอทุกเนี่ยเราไม่มีทางที่จะพ้นจากทุกได้ทุกเนี่ยจึงเป็นตัวกระตุ้นตามฝั่งเป็นขั้นตอนแรกเลยก่อนที่เราจะมาปฏิบัติมรรคได้เนี่ยคุณต้องเจอทุกเนี่ยจึงเป็นการกระตุ้นเราไม่เจอทุกจะเห็นธรรมได้ยังไงไม่เจอทุกจะเจริญมรรค8ได้ยังไงเพราะทุกมันเป็นตัวกระตุ้นอะไรให้เกิดการต่อต้านให้เกิดการที่มันจะพ้นได้เซลล์ถ้ามันไม่มีการกระตุ้นมันก็เฉยๆไปของมันแต่พอมันมีการกระตุ้นมันสร้างตัวภูมิคุ้มกันขึ้นมามันก็ป้องกันได้เพราะมันมีเชื้อโรคจึงต้องสร้างภูมิคุ้มกันถ้าไม่มีเชื้อโรคก็จะไปสร้างภูมิคุ้มกันทำไมเด็กอนามัยเกินไปก็ป่วยก็เป็นโรคภูมิแพ้ไม่มีภูมิคุ้มกันเจออะไรก็แพ้ไปหมดอันนี้ก็ไม่ดีอนามัยเกินเจอแต่ความสุขมันก็ไม่รู้จักความทุกข์ไม่รู้จักความทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมเราจะเห็นธรรมได้ต้องเจอความทุกข์ความทุกข์ที่จะมากระตุ้นนี่แหละจะเป็นตัวที่ทําให้เราเจริญมรรคได้อย่าประมาทท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าไอ้ตัวที่มากระตุ้นเนี่ยมันใหญ่มากหนักมากบางทีมันจะไม่เห็นมันจะเลยไปอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังแต่ให้เห็นความทุกข์ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันมันมีอยู่จริงๆถ้าเรามีขันธ์5อยู่นั่นแหละคือความทุกข์เรามีความทุกข์อยู่เอาตรงเนี้ยเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดการพัฒนาโดยใช้มรรค8เพราะมรรค8จะทําให้เกิดการพ้นทุกข์ได้มันจะค่อยๆพัฒนาไปตามวังเป็นวิพัฒนาการเป็นการพัฒนาการค่อยเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเจริญสติกับทําสมาธิให้เกิดมีสมาธิก็มีปัญญามีปัญญาเห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็ยิ่งจะมีความมั่นใจมีความมั่นใจแล้วก็จะทําจริงแน่วแน่จริงมีการทําจริงแน่วแน่จริงสติก็เกิดสติเกิดแล้วสมาธิก็มีกําลังขึ้นแล้วก็จะเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงแล้วยิ่งจะมีความมั่นใจแล้วก็จะทําจริงแน่วแน่จริงทําจริงแน่วแน่จริงสติก็ยิ่งมีกําลังสติมีกําลังแล้วสมาธิก็จะเกิดสมาธิเกิดแล้วก็ยิ่งจะเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงแล้วยิ่งจะมีความมั่นใจแล้วก็ยิ่งทําจริงแน่วแน่จริงแล้วสติก็ยิ่งมีกําลังสติมีกําลังและสมาธิก็ยิ่งเกิดมันจะวนไปอย่างนี้ท่านผู้ฟังเป็นวัฏจักรแห่งความรุ่งเรืองที่จะทําให้เกิดมีจากการที่เราเอาทุกนี่แหละมาเป็นตัวกระตุ้นข้าพเจ้าขอให้ท่านผู้ฟังเจอทุกนะเจอทุกเถอะแล้วใส่มรรคเข้าไปด้วยใช้ของที่เรามีเนี่ยทําให้มันดีขึ้นโดยการใส่มรรคเข้าไปทําให้จริงแน่วแน่จริงท่านผู้ฟังกระบวนการนี้พระพุทธเจ้าค้นพบเอาไว้แล้วบอกไว้แล้วครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันบอกไว้ซ้ําที่ป่าแห่งนั้นบอกไว้ซ้ําที่วัดแห่งนี้บอกไว้ซ้ําที่วิหารแห่งโน้นเขาจดลงบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์เอามาอ่านให้ฟังกันทุกวันเปล่าเนี่ยให้มันเห็นเถอะให้มันเห็นพัฒนาออกมาจนเป็นผีเสื้อแล้วพัฒนาออกมาจนเป็นความพ้นทุกข์แล้วแม่มันสวยงามแล้วถ้าเราพัฒนาให้เกิดมีได้แล้วเกิดมีได้แล้วเวลาเจอทุกอะไรต่างๆก็ตามมันจะพ้นจากทุกได้แต่มันจะมีภูมิคุ้มกันตลอดมันจะสบายอยู่ตลอดไม่มีตัณหาไม่มีกิเลสอวิชชาถูกขุดรากออกถอนไปสิ่งที่เจอใดๆก็ตาม แล้วก็เป็นความเย็นเป็นความเบาเป็นความสบายเป็นไปตามลำดับขั้นตามกระบวนการการพัฒนาเป็นวัฏจักรแห่งความรุ่งเรืองใช้สิ่งที่เรามีอยู่ท่านผู้ฟังอย่าเป็นผู้ที่ร้อนใจในภายหลังแต่ให้ร้อนใจตอนนี้ให้ทำจริงตอนนี้ให้เห็นตอนนี้เห็นเล็กๆน้อยๆนี่แหละจะเป็นตัวที่ช่วยเราทำให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันพัฒนาให้เป็นความดับไม่เหลือของทุกได้เริ่มที่ทุกนี่แหละท่านผู้ฟังแล้วพัฒนาให้เจริญเป็นความพ้นทุกข์ด้วยอริมรรคมีองค์8อริมรรคมีองค์8เป็นสิ่งที่ควรทำให้เจริญข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร